चलिए अब क्या करना है क्या नहीं, अल्लाह ताला खुद आपको बताते हैं। قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه, تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے, خوبصورت نمونہ ہے. ایسے مواقع پہ وہی کرنا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اذ قالوا لقومهم, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا, انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ, تو بے شک ہم بری ذمہ ہیں تم سے, ومما تعبدون اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو, من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر, ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کے پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں. کفرنا بکم, ہم نے تم سے کفر کیا, ہم یہ بات نہیں مان سکتے. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا, اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اکیلے اسی پر. الا قول ابراہیم علیہ ابیہ, سوائے ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات کے جو انہوں نے اپنے باپ سے کہی تھی, یعنی اس میں ان کی پیروی نہیں کرنا. اور وہ کیا تھی؟ لأستغفرن لک, کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا. وما املک لک من اللہ من شیء, اور میں تمہارے لیے اللہ سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. اللہ سے کچھ حاصل کرنا تم لوگوں کے لیے میرے بس میں نہیں. ربنا علیک توکلنا, اے ہمارے رب تجھ پہ ہم نے بھروسہ کیا. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا, اور تیری طرف ہم نے رجوع کر لیا. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور تیری طرف لوٹنا ہے. قَدْ كَانَتْ, تحقیق ہے, یعنی یقینی طور پر ہے, لازمی طور پر ہے. لَكُمْ, تم سب کے لیے, سب اہل ایمان کے لیے. اُسْوَةً حَسَنَةً, اُسْوَةً, ایسا نمونہ جس کی پیروی کی جائے. حَسَنَةً, بہت خوبصورت, عمدہ, اچھا. فی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی اپنی ذات میں. وَالَّذِينَ مَعَهُ, اور ان لوگوں میں جو آپ کے ساتھی تھے, یعنی ایمان لائے تھے آپ پر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر کچھ لوگ ایمان لائے تھے. یہ ہو سکتا ہے نا کہ ابتدا میں وہ تنہا تھے, پھر جب وہ آگ سے نکل گئے صحیح سالم, تو کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی, تو وہ ان پر ایمان لے آئے, پھر ہجرت کا مرحلہ آیا اور وہ ہجرت کر گئے. اذ قالوا لقومهم, جب ان سب نے اپنی قوم سے کہا, انا براء منکم, کہ بے شک ہم تم سب سے بری الذمہ ہیں, یعنی ہمارا تمہارا اب کوئی تعلق نہیں. یہ انہوں نے کس وقت کہا تھا؟ جب وہ ہجرت کر رہے تھے. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے پرستاروں اور غیر اللہ کے پجاریوں میں کیسے کوئی تعلق ہو سکتا ہے محبت کا, خواہ وہ خون کے رشتے ہی کیوں نہ ہو. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور اس سے جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا, یعنی تم سے بھی بیزار ہیں, تمہارے معبودوں سے بھی. اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل دوری کی وجہ تمہارے یہ معبود ہیں, اس کے علاوہ کوئی عداوت کی وجہ نہیں. اللہ واسطے کا بیر نہیں, غیر اللہ کے واسطے کا بیر ہے. یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی طرف تم مائل ہو, ان کی وجہ سے ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے. کیونکہ عموماً لوگ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں نا, جب آپ اللہ کی خاطر بھی کسی کو چھوڑتے ہیں تو وہ اس کو کیا بنا لیتا ہے, اس کو وہ بد اخلاقی کا نام دے دیتا ہے, اس کو وہ آپ ہی کے دین کے خلاف استعمال کرنے لگتا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ نہیں, اصل وجہ تمہارے یہ معبود ہیں, تم ان کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم ان کو نہیں پوچھ سکتے. اور اگر تم ان کو نہیں چھوڑتے تو پھر ہم تم کو چھوڑتے ہیں, یا ان کو چھوڑ دو یا ہمیں چھوڑ دو, یا ہم تمہیں چھوڑتے ہیں. اور واضح طور پر یہ بات یہاں پتہ چل رہی ہے کہ یہ علیحدگی اور بیزاری اس وقت تک رہے گی جب تک تم کفر اور شرک کو چھوڑ کر توحید کو نہیں اپناؤ گے. جب تم ایک اللہ کو مانو گے تو یہ عداوت اور یہ بغض محبت میں بدل جائے گی, کیونکہ الحب فی اللہ البغض فی اللہ کا یہی معنی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ, حَتَّى یہ ہے اینڈ, جس دن تم اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کی بات ماننے لگے، تو پھر کچھ مشکل نہیں. اللہ قول ابراہیم. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی انصاف کی بات کرتے ہیں، جنرلائز نہیں کرتے، جو بات اس میں سے ایکسکلوڈ کرنی ہے اس کو ایکسکلوڈ کر دیے. ٹھیک ہے تم ان کی پیروی کرو، اس بات میں نہیں پیروی کرنی. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمیں کسی سے محبت ہو تو اس کے عیب بھی ہم کو خوبیاں نظر آتے ہیں، اور اگر کسی سے نفرت ہو جائے تو اس کی خوبیاں بھی ہمیں برائیاں نظر آتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، ان کو دوست رکھتے تھے، لیکن جہاں ابراہیم علیہ السلام نے مجبوری سے یا کسی وجہ سے کوئی ایسی بات کی جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، تو اس صورت میں فرمایا کہ یہ نہیں کرنا، باقی سب ٹھیک ہے، یہ بات درست نہیں. یعنی پوری زندگی قابل تقلید نمونہ ہے. صرف ان کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا ایسا عمل ہے جس کی پیروی نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ ابراہیم علیہ السلام نے کب کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا پھر بھی کیا؟ نہیں، ایسا نہیں. یہ اس وقت کیا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ ان کے عمل میں تو آ گیا. تو کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ ان کا یہ عمل باقی سب کے لیے بھی درست ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دعا اٹسلف غلط نہیں ہے، لیکن موقع درست نہیں ہے. اس لیے انہوں نے، اب آپ دیکھیے ہم ہر نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں، لفظاً ہم پیروی کر رہے ہیں لیکن عملاً نہیں کر سکتے. یہاں سورۃ شعراء آیت 86 میں بھی آتا ہے، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب ان کو پتا چل گیا اور اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، تو اس کے بعد انہوں نے اس سے بھی برات کا اظہار کر دیا. اسی لیے سورۃ التوبہ میں آتا ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھا کہ وہ ایک وعدہ تھا جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا. تو جب اس پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن تھا، تو اس نے بیزاری کا اظہار کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک رقیق القلب، نرم دل والے، نرم خو انسان تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے تھے. اور جب انہوں نے یہ کہا کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، تو ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا تھا، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ، میں تمہارے لیے مالک نہیں ہوں، مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ سے کسی بھی چیز کا. اچھا اور کیا کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی پیروی میں؟ ایسے حالات پیش آئے تو ربنا علیک توکلنا. جب اپنے ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں نا، رشتے دار آنکھیں پھیرنے لگتے ہیں، تو انسان کے لیے بڑا تکلیف دہ وقت ہوتا ہے. تو اس وقت پھر انسان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. لیکن رشتے داروں کی ناراضگی کے خوف سے اللہ کی ناراضگی کا کام نہیں کرنا چاہیے. ربنا علیک توکلنا، اللہ ہم نے تجھ پہ توکل کیا. توکل کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے حد تک جو ہم کر سکتے تھے نبھانے کے لیے ہم نے کیا، اب معاملہ ہمارے اختیار سے باہر ہے، تیرے سپرد ہے، تو ہی اس کو درست کر دے. وہ الیک انبنا، اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا، تیری ہی طرف ہم پلٹتے ہیں. وہ الیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہمیں پلٹنا ہے. ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ تو بنا ہم کو، فتنة للذین کفروا، فتنہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. واغفر لنا ربنا، اور بخش دے ہم کو اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی مزید ایک دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کافروں کو ہم پر ایسا غلبہ اور تسلط نہ عطا کرنا کہ وہ سمجھے کہ وہ حق پہ ہیں، یعنی اس طرح ہم ان کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے. یا پھر یہ کہ ہمیں کسی ایسی سزا سے دوچار نہ کرنا، کوئی ایسی مصیبت نہ دنیا میں ہم پر آ جائے کہ ہمارا وجود ان کے لیے فتنہ بن جائے اور وہ کہیں کہ اگر یہ سچے ہوتے تو ان کو یہ تکلیف کیوں پہنچتی. اچھا اب ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی انسان کو اللہ کی خاطر ناراض کرتے ہیں تو عموماً پھر وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ اچھا انہوں نے ہمارا دل دکھایا, اب دیکھیں ان پہ کیا افتاد ٹوٹتی ہے. اور اگر دین والا ایسے کسی موقع پر کسی مصیبت کا شکار ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو اور جسٹیفائی کر لیتے ہیں, دیکھا نا ہم سچے تھے نا, یہی غلط تھے, اگر یہ ٹھیک ہوتے تو ان پہ یہ مصیبت نہ آتی. سمجھ میں آئی بات کہ کیا مانا ہے اللہ ہم کو فتنہ نہ بنانا ان کے لیے, اللہ ہم پر کوئی ایسی آزمائش نہ بھیجنا, ایسی تکلیف نہ آئے ہم پر کہ جس سے انہیں یہ کہنے کا موقع ملے کہ ہم ٹھیک تھے اور یہی غلط تھے کیونکہ ان پر مصیبت آئی ہے, جس کا مطلب یہ کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے. کیونکہ دین پر ہوتے ہوئے ایسی کسی آزمائش کا شکار ہو جانا بے دین لوگوں کے لیے ان کی بے دینی کو ایک بہت بڑا جواز فراہم کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں تم نمازیں پڑھنے والے, کیا فائدہ ہوا تمہیں نمازیں پڑھنے کا, کیا فائدہ ہوا فلاں کام کرنے کا, اتنا کچھ کرتے ہو پھر بھی ایسی مصیبتوں, ہم کو دیکھو اللہ تم سے نہیں ہم سے راضی ہے, ہمارے کام زیادہ درست ہیں اس لیے کہ ہم پر تو کوئی ایسی مصیبت نہیں آئی, تمہیں نے کچھ غلط کیا ہے, اب بھی سوچ لو جس رستے پہ چل رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے, پلٹ آؤ. تو اس وقت انسان خود بھی ایک آزمائش میں پڑ جاتا ہے. تو یہ دعا بہت اہم ہے, ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة. البتہ تحقیق ان لوگوں کے طرز زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی اہل ایمان میں. دوبارہ تکرار کی گئی ہے, تکرار کس لیے ہے کہ اس بات کو مزید غور سے سمجھو, یہی کچھ کرنا ہوگا تم کو بھی. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, یہ نمونہ اسی کے لیے ہے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو. کیونکہ ایسے نمونے اختیار کرنا, ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا, ایسے لوگوں کی پیروی کرنا اور ایسے بریو سٹیپس لینا دنیا کی خاطر تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہی کر سکتا ہے جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے, جس کو یقین ہوتا ہے کہ اگر آج اپنے چھوڑ رہے ہیں تو کل کا دن اللہ کی رحمت اور محبت پانے کے لیے ہے. وَمَن يَتَوَلَّ, اور جو کوئی منہ موڑ جائے یعنی اس اسوہ حسنہ کو نہ اپنائے, منحرف ہو جائے, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, تو بے شک اللہ تعالی بے نیاز ہے, تعریف والا ہے, اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں کہ تم اس کی خاطر کسی سے دشمنی رکھو یا دوستی رکھو, پھر تمہاری اپنی مرضی, تمہارا اپنا طریقہ, دیکھ لو جو چاہو کرو. اس میں ہمیں مغل میں دو کام کرنے ہیں, ایک تو یہ کہ جو رشتے دار ہیں جیسے بھی ہیں ان کو ہم نے ٹالریٹ تو کرنا ہی ہے, ہم ان سے علیحدہ نہیں ہو سکتے, لیکن ساتھ ساتھ جیسے ہم حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی بنیادیں جو ہیں وہ مضبوط کرنی ہیں, اپنے دین کے ساتھ جڑے رہنا ہے. جب ہم اپنی بنیادیں مضبوط کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ خود ہی سالو ہوتی جائیں گی. جیسے کہ آپ ایک درخت کو دیکھتے ہیں کہ جب درخت بڑھتا ہے تو وہ ہواؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتا, جس طرح کی بھی ہوائیں اسے آتی ہیں وہ ان کو برداشت کرتا ہے, لیکن ایک چیز اس کے چوائس میں ہوتی ہے تو جتنی مرضی چاہے اپنی جڑیں نیچے تک پھیلاتا چلا جائے, ہواؤں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا, اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, لیکن جڑیں نیچے ڈالنے میں اس کے پاس چوائس ہے, وہ جہاں تک مرضی چاہے اپنی جڑیں نیچے دبا سکتا ہے. یہی کام ہمیں کرنا ہے کہ جتنا ہمیں اپنے دین میں اسٹرانگ ہونا ہے, مضبوط ہونا ہے, تاکہ یہ جتنے بھی حوادث ہیں ان کا ہم مقابلہ کر سکیں. اگر ہماری جڑیں سٹرانگ ہوں گی تو خود ہی مقابلہ مشکل نہیں ہوگی. اچھا یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے گھر والوں اور خاندان کو فرسٹ انٹریکشن کے موقع پر ہی کہنا نہیں تھا, یعنی یہ نہیں کہ پہلی دفعہ انٹریکشن ہوئی اور انہوں نے کہا بس خلاص آج کے بعد سب تعلق ختم. یہ آخری سٹیپ تھا, آخری موقع تھا جب ہجرت کرنے جا رہے تھے, اور اس پر بھی ان کے گھر والوں نے کہا تھا نکل جاؤ یہاں سے, اور یہ موقع اس وقت آیا تھا جب انہیں آگ میں ڈال دیا گیا تھا. یعنی کتنی تکلیفیں اور مصیبتیں وہ سہتے رہے تھے ان کی طرف سے. ہم اپنے عزیزوں رشتے داروں کی ایک بات سننے کے روادار نہیں, ایک بات, اور پہلے ہی حلے پہ کیا کہہ دیں گے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں, یہ انداز غلط. اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام آخری دم تک نکلتے ہوئے بھی اپنے باپ سے کیا کہہ رہے ہیں، سلام علیک، سأستغفر لک، یعنی ان کی اپنی فطرت تو اس طرح ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے روک دیا کہ نہیں بس اب کافی ہے، اس سے آگے نہیں، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. ایک طرف ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ پہ توکل کر رہے ہیں اور دوسری طرف ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. یہ کتنا بیلنس ہے نا. اور ایمان خوف اور امید کے درمیان ہی ہوتا ہے. ایسے مواقع کہ جب انسان یہ کہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی تعلق باقی نہیں رہا، انا برآؤ منکم، الگ ہو گئے ہم، بری ذمہ ہو گئے، تو یوں لگتا ہے جیسے چھناکے سے کچھ ٹوٹ گیا. یہ کہنا آسان نہیں، چاہے انسان عمل سے کہے یا زبان سے کہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس امتحان کو پار تو کرو. اصلاح کم وہ بین اللہ تم من ہم مودہ، بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لے لی ہے. دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، واللہ قدیر، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی آج تم ان کو اللہ کی خاطر چھوڑ رہے ہو. اور پس منظر میں اگر آپ یاد رکھیں ہجرت کے مواقع کو، کہ جب واقعی ایک ایک گھر سے ایک ایک دو دو لوگ اپنے عزیزوں کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، کیسے کیسے دردناک سین ہوں گے. یعنی ہمارے ہاں رشتہ داری کا وہ مقام نہیں ہے جو اہل عرب کے ہاں تھا. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے پھر میں آپ کو اسی طرف لے جاؤں گی جو پہلے بھی میں نے آپ کو کہی تھی، کہ ان کے ہاں رشتہ داری کا خیال کرنا اور رشتہ داروں سے نبھانا اور ان سے بنا کے رکھنا ان کے دین ایمان کا حصہ تھا. ایک وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں شاعر ایسے شعر کہتے تھے کہ میں غزیہ قبیلے سے ہوں، اگر وہ ہدایت پہ چلا تو میں بھی ہدایت پاؤں گا، اگر وہ بھٹکا گمراہ ہوا تو میں بھی گمراہی پہ چلوں گا. شدید ترین قبائلی خاندانی تعصب میں مبتلا تھے، یعنی خاندانی تعصب اپنے عروج کو پہنچا ہوا تھا اہل عرب کے ہاں. رشتہ داریاں اور محبتیں بہت گہری تھیں. قبائلی نظام تھا نا، یعنی قبیلے کی بنیاد پر ایک دوسرے کی ہمدردی ہوتی تھی. ذات پات رنگ نسل کی بنیاد پر ہی تو ساری محبتیں قائم تھیں. پھر ان سب بتوں کو توڑنا یہ آسان نہ تھا، اور ان رشتوں کو چھوڑنا معمولی نہ تھا، لیکن اللہ کی خاطر چھوڑ دیا. تو یہ حقیقت میں بڑے مشکل فیصلے تھے. اور جب یہ فیصلے ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ کچھ دور نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ ان سب کو مسلمان کر کے پھر سے تمہارا بھائی اور ساتھی بنا دے، جس سے تمہارے درمیان عداوت دوستی اور محبت میں تبدیل ہو جائے گی. اور یہ ایسا ہی ہوا، جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگ فوج در فوج مسلمان ہو گئے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور ان مسلمانوں میں وہ لوگ بھی تھے جن سے کل تک ایک سخت دشمنی تھی، جو ان مسلمانوں کے خلاف جنگیں کرنے کو آئے تھے مکہ سے اٹھ کر. اور ہوا کیا کہ ان کے مسلمان ہوتے ہی عداوتیں پھر سے محبتوں میں بدلنے لگیں. اصل میں تو ایک ٹیسٹ ہی تھا نا، ممتحنہ، کہ اللہ کی خاطر کس کس کو چھوڑ سکتے. اور یہ ہر شخص کی زندگی میں آتا ہے، اور جب انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہی رشتوں کو پلٹا بھی دیتا ہے، واپس لوٹا دیتا ہے. وہ سارے لوگ جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے کیا بن گئے؟ ان کے دوست بن گئے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے اپنی کسی محبوب چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو حلال کر کے اس تک پہنچا دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے بہتر چیز دیتے ہیں. یعنی آپ کے سامنے کوئی حرام چیز آئی، آپ نے اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ آپ کی اس کے ساتھ شدید ترین اٹیچمنٹ تھی، سخت محبت تھی، لیکن آپ کو احساس ہوا کہ اللہ کو یہ محبت پسند نہیں، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو کیا عطا کر دیتے؟ اپنی خاطر محبت، اس سے بہترین چیز، یعنی بعض اوقات اس سے بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں. اب وہ کمپنسیشن ہو جاتی ہے، دنیا میں ہی ہو جاتی. لیکن بات یہ کہ ہم لوگ بہت تھوڑ دلے ہیں، بہت بے صبر ہیں، ہم فوری نتیجہ چاہتے. ہم کہتے ہیں، جیسے بچوں کی ضد ہوتی ہے نا، یہ چاہیے، یہی چاہیے، ابھی چاہیے. اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے، بس یہی چاہیے. تو ٹیسٹ ہے، امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، میری خاطر یہ ابھی چھوڑنا ہے، چھوڑو. اب آپ ضد لگا کے تو نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہی تو اطاعت ہے، یہی تو سبمیشن ہے، یہی تو اسلام ہے. چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ، کچھ مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دل توڑ کے اپنے لیے نئے بنانا چاہتا ہے، ہماری محبتوں کے پیمانے توڑ کر نئے دینا چاہتا ہے ہم کو، نفس کی غلامی سے نکال کر اپنی غلامی میں لانا چاہتا ہے. تو فرمایا کہ قریب ہے اللہ تعالیٰ اس عداوت کو محبت میں بدل دے، ایمان کی توفیق دے کے تمہارے تعلقات کو اثر نو تازگی بخش دے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، رشتے دار شروع میں ناراض ہوتے ہیں، سخت ناراض ہوتے ہیں، دشمنی بھی تل لاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس ہماری تو دنیا لٹ گئی، اب تو سب ختم ہو گیا، اب ہمارا کیا بنے گا، سب سہارے چھن گئے، ٹوٹ گئے. آتی ہے نا ایسی کیسی تھی، یعنی ماں بہت پیار کرنے والی تھی، جب اس نے دیکھا بیٹی نے سر ڈھانک لیا، ماں نے غصہ کیا، اب ہمارا دل بیٹھ گیا کہ اگر ماں کا دل چلا گیا ہم سے تو دنیا میں کیا رہا، کچھ بھی باقی نہیں رہا. لیکن نہیں، یہی ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اچھا میری خاطر، میرے دین کی خاطر، میرے کسی حکم پہ عمل کی خاطر کتنا ٹھہر سکتی. اور پھر کیا ہوتا ہے، کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے کہ ماں کا دل ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ پلٹ آتی ہے، پھر وہ اسی بیٹی کی تعریفیں کرنے لگتی اور دوسروں پر اسی کو ترجیح دینے لگتی. ایک ہی انسان ہے، آپ سے سخت عداوت رکھتا ہے، اس کے دل میں اللہ آپ کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ اس محبت میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ اسی محبت کو دشمنی میں بدل دے، ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے یہ تعلقات اللہ کے مقابلے میں پرائرٹی نہیں اختیار کرنے چاہیے، اصل محبت اسی کی قائم رہنی چاہیے. واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم، اللہ قادر ہے اور وہ غفور الرحیم ہے، پیچھے جو ہو چکا معاف کر دے گا اگر آئندہ اصلاح کر لی. پر فرمایا اللہ ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا. کس بات سے؟ کہ لم یقاتلوکم فی الدین، کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی، وہ لم یخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان تبروہم، کہ تم ان سے نیکی نہ کرو. ان سے نیکی کر سکتے ہو، وتقسطوا الیہم، اور تم ان کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو. یہ ان کافروں کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں جو مسلمانوں سے محض دین اسلام کی وجہ سے بغض و عداوت نہیں رکھتے تھے، اور اس بنیاد پہ مسلمانوں سے نہیں لڑتے تھے. اور یہ پہلی شرط ہے، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اصل میں بنیادی طور پر یہاں ایک شبہ کا ازالہ کیا گیا ہے، اور وہ شبہ کیا ہو سکتا ہے کہ دشمنی نہ کرنے والے کافروں کے ساتھ نیک برتاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا انصاف بھی صرف انہی کے ساتھ کیا جائے گا؟ اور کیا دشمن کافروں کے ساتھ بے انصافی کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر کیا جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا کہ تم نیکی کرو یا انصاف کرو ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی، نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے. اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والے بہت پسند ہیں. اصل میں اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے، تھوڑا سا وہ سن لیں تو پھر آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق سے روایت ہے کہ ان کی والدہ بحالت کفر مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچی. مسند احمد کی روایت میں ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب غزوہ حدیبیہ کے بعد قریش مکہ سے معاہدہ صلح ہو گیا تھا. ان کی والدہ کا نام قتیلہ تھا. یہ اپنی بیٹی اسماء کے لیے کچھ تحفے ہدیے لے کر مدینہ پہنچی، تو حضرت اسماء نے ان کے تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ماں جو ہیں وہ کافر ہیں تو کیسے ان سے چیز لوں، اور اپنے گھر میں آنے کی اجازت بھی نہ دی کہ جب تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں اس وقت تک نہ میں کوئی چیز لوں گی اور نہ ہی ملاقات کرنے دوں گی. جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں، وہ کافر ہیں، میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی ان سے ملاقات کرو، صلی امک. اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت اسماء کی والدہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے جاہلیت کے زمانے میں طلاق دے دی تھی، اور یہ ان کے بطن سے تھی، اور حضرت عائشہ جو تھی یہ ام رومان کے بطن سے تھی، جو مسلمان ہو چکی تھی، یعنی دونوں ستیلی بہنیں حضرت اسماء اور حضرت عائشہ. تو فرمایا کہ جو تم سے جنگ نہ کریں، نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں، ان سے تم انصاف کر سکتے ہو، نیکی کر سکتے ہو. انما ینہاکم اللہ، بے شک اللہ روکتا ہے تم کو کس بات سے؟ ان الذین قاتلوکم فی الدین، ان لوگوں سے دوستی سے جو تم سے دین کے معاملے میں جنگ کریں. واخرجوکم من دیارکم، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالیں. وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہیں نکالنے پر ایک دوسرے کی پشت پناہی کریں. ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستی کرو. ومن یتولہم، اور جو ان سے دوستی کرے گا. فاولائک ہم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں. ایسے لوگوں سے دوستی کرنے والے کیوں ظالم ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی. سورۃ المائدہ میں آتا ہے، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اچھا، جہاں تک یہ انصاف کرنے کی بات ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ دین کے دشمن ہو ان سے بے انصافی کا سلوک کیا جائے. یعنی اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ کوئی سمجھے اس آیت سے کہ جو لوگ دین سے محبت نہ رکھتے ہوں یا دین سے دشمنی رکھتے ہوں تو ہم کو اجازت ہے کہ ہم ان کے ساتھ ظلم و ستم کریں یا ان سے انصاف نہ کریں. ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب وہ تم سے جنگ کرنے آئیں گے تو میدان جنگ میں اب آپ نیکی تو نہیں کر سکتے ان سے. میدان جنگ میں اب آپ تول تول کے تو تلوار نہیں مار سکتے کہ اچھا اس نے اتنے وار کی ماری ہے تو اس کو اتنی مارنی چاہیے. وہاں تو پھر کمی بیشی ہوگی. ادر وائز انصاف کرنا دین کے تقاضوں میں سے ہے. قرآن پاک کی ایک اور آیت میں تھا، لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا ہو اقرب للتقوی. یعنی کسی قوم سے دشمنی تم اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. حدیث میں آتا ہے، انصاف کرنے والے نور کے منبروں پر ہوں گے جو رحمان کے دائیں جانب ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ ہیں جو اپنے فیصلوں میں، اپنے اہل میں اور اپنے رعایا میں انصاف کا اہتمام کرتے ہیں. اور رحمان کے دونوں ہاتھ ہیں، دائیں جانب اگر بات کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دائیں ہی جانب ہے بلکہ بائیں جانب بھی ہے. اور انصاف کرنے والوں سے مراد کون ہے؟ جو اپنے فیصلوں میں، اپنے اہل میں، اپنی رعایا میں انصاف کا اہتمام کرتے ہیں. یعنی انصاف کا تعلق صرف عدالت سے نہیں ہے، انصاف کا تعلق ہر معاملے سے ہے. اچھا، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں واضح طور پر کافروں سے دوستی کرنے والوں کو ظالم قرار دیا گیا ہے.